شف مال بانے اولاد بانے غرور مکوائے. ویوم یاشرم جمیعن تخفیف دے مشرکین بالملائکہ تا سورت کے رام مراد کا ملائکی اللہ سر شرکان کری اصول کے منگویلو دے وقت میں جبریل تچگو یا جبریل یا میکائل لانکی سے ویدہ تاریز لکھلے ادا ساختو نے لکھلی وطم غیر اللہ تچگو ہے ہم ملائکو عبادت ہو مشرکان اب ہم سشکنو جو کرو دار ملائک دی دار جبریل شکل لے دار میکائل شکل لے دا اسرائیل شکل لے جو کرے نا بھئی عریض اللہ عبادت پہ والا کہو مینس کے بچر تا پیرے راغ شیطان چوائے کا نظر جبریلم تاثر چاہ جد دل پورا کم تا کلو پخوب کے والا راغے اللہ ایک اللہ چنگی راجم کوٹول او بھئی اللہ ملائکو تا آئے دے کسانو تاثل عبادت کا استاثل حکم نواجیم خبر اصل کی دارا اہا اولا ایاکم کانیا بدون بے عمرکم دی خوئی منتر ملائکو ویلیو ندا چک دو تاسو ورطا ویلی حلن تم از لر تمہیں بادی فرقان کی تیر شو گا تاسو ورطا ویلی جواب دائی دے خبر ہے اے بھی اللہ تپا کے لی شرکنا انت ولیونا من دونیم تزم مددگارے تزم گا معبودے من دونیم سوا دینا منگا دی تچاتا معبود نوائیوں ارکل چمگا تختان سوا بل چاتا ولی نوائیوں دی تم سلوی جمل عبادت کا ہے واحد سڑے چاہتا نہ ہوئی جمال عبادت کا ہے منگا نری گمراہ کری منگ دی سردار تعلق نہ نے قائم کرے ہاں یو کارش ترے ملائک خود دے بازیا مالو نہ خبر دی بلکہ دی عبادت کو پا حقیقت کے دے پیریانوں یعبدون فی الحقیقت الجن فی نفس لمحہ پیریان سی شیطانان یا پیریانامو خواہ پیریانو چاہیے بدا ملائکو پا شکل بانے کلتی تختارش والکلب ہے والاواز ورکو زجبریل امتاثر خبریکم اکثر دری پا دی پیریانو عقید اللہ اکثر دخل کو پا پیریانو متقید دی کن دی صورت کسی کا بائی رد کرو چاہیے بغیبو نا کوئی اکثرون مراد یعبدون والا نہیں دی یعبدون والا خود طول پا پیریان متقید دی اکثروں مستقل جملہ دا اکثر الناس اکثر خلق دلی دنیا چلے پا پیریان عقیدی لریم دا غیب دانے دا کار سازائیں پلی امانن اختیار لری باز تاسو باز دانا فین زرر او بوئی ظالمان تو سکے زاب دائے اور چتاو زائے تقزیب کہوم بجزا جارم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَكَّوَيْلُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ دادی پا قرآن ایمان نلری سو جرہ دائے سر مطالب کلچ بیان شی بدی زمگ آیا تو نا خوازح مطلب والان غن زیر نہیں بکے مطلب ور سرخ کارخ کاری توحید پا کی واضحی ندیبا دو خبری کئی زرد خطوا وہ سیم کئی زائے ذکرے لو دیو اندے دا مگر سڑے دے چے ارادہ کئی واری تاسو داغی طریقے ناچے مشرانو بے بندگی کو لام لکت دے خون دا مشرانو دلاری نارے اسم چھتا قرآن شورو کے دخل کو اعتراض تارے چھتے ہم دا مشرانو دلاری نارے کل داوی چی داو نری مگر دروغ دی جوڑ شیم دا مر دا زان نمانی کئی ہوئے دروغ جوڑے قرآن کوئی دا شرک رد نشت دا سی دی لگی آئی اللہ وی دا کافران دا حق پبارکی چی کل دی ترارے نر دا مگر دا دی دروغ کاران قرآن تا سیر ویلی دروغ ویلی سیر مانے کذب یا سیر مانے جادو اللہ ہی زمان دا نمانے نو تاو سر دلیل شتا دائی نو طلب دا دلیل تاسو سے دلیل پیش کہ کنا خدا کتاب پیش کہ یاد اور رسول خبر پیش کہ نری ور کڑی منگا دی تس کتابنا چدی لولیا غیل رب اثبات دا شرک پل ید رسونا لولیا غیل رب ثابتون دا شرک نلی گلی منگ دی دستان مخ کے سوک نظیر پا بار دا جواز دا شرک دا خریل طرف اس کتاب ام نشترے دا اللہ دا طرف رسول ام نشترے چاہی دا شرک جواز پیش گڑی نقلی دلیل نشتری سر آسی دا خلق تکذیب کئی تخویف دنیاوی تکذیب کڑا ہے کسانو چی دی نمخ کیو درے توحید ندی رسی دیری دا موجودا لسم برخ داغے تجمائی لور کڑوں معشار مانے لسم ایسا عشر دا موجودا ندی رسی دلی معشار ما تیناهم ما تینام دو مانے اغ نعمتونا چا غیلہ منور کرو دی سر آئے لسم ایسم نشترے دویم ما مانے غد دلیلونا اغ دلیلونا چا غی سرو دی سر آئے لسم ایسم نشترے غیلہ چی سمت درو غوردل دی سر آئے نلگ دی آئے زمد رسولانو تکذیب کرو سرنگش زمازا پائے آخر کی بیاد طریقی دا تعلیم دی ہوئی مانا تر دوں اڈیر خبر کہے اڈیر مسئلے کہے منگتا خوش کرتے ہو خبر رکھو بس و توائن ما سے شل خبر کو نہیں کری قل انما اعظکم بواحدا تمام یو خبر زم تاسل واز در کوم نصیحت در کوم پا بیان دے کلیمی چلا الہ الا اللہ مام صرف یو کلیمتا اس تا پیش کران یو مسلم کڑ یو بیا واقولو دان درتا ہوں چان تقوم للہ قیام دیتے نہیں چودرے کا پگلاڑے کا قیامان توجہ توجہ کے تاسو خود خدیر پا رہے ہو کہ دو دو تنے ہو کہ یو یو تنے ہو کہ للہ مانی دزڑنا اینا دو باتیں ما یو مسئلہ کرے نا تاسو کہ دو زڑنا اناد لری کہ بغض لری کہ خدای را پارشے دو دو تنا کینے نو یواز یواز کینے نو سم مت تفکروں بیا سوچو کہ پنے مسئلہ کی چدا رشتہ دا قدرو صاف ہو کے فکر نہ کی داخل ما دے صاحب کو مستقل خبر ہے ما چدا مسئلہ کو لے سلے ونے خنے ما سوچ کرے نشت ساسو پری خیر خواہ بانے سلے ون تو صاحب مویلو خیر خواہ زلے ونے نے من شدا سے مسئلے کو خدا حق مسئلہ دن زک میں تکڑی دا زیلہ سے سو چکا ہیں یو یو تنو کے دود و تنو کے درے مکی نے دا درے ماں سے خللی نقصان پیدا کی فکر پو مقام کے جرگے مقام کے نا نل دے مگر نذیر دے تاسلام کے دا سہنام نذیر دے پڑے او کلے مسلام بل دائی وہ ہم دفع گئی تاسے نہ مانے آیا تاس پر نور قیاس کرے چ نور قصاصان راضی نور راضی ہو اس تاس نہ اجرت نہ واڑی تاس دکا نہ مانے وایا ماں کو ماں سار تک میں نجرین فول لکم ما کس تاسونا ساجر غوختی نا غلی تاس تپاتی تو غوختی میں اس تاسو جی شیخا نماننے میں غوختی کہ غوختی نو ماننے اغنے نے پاتے خان اغایت بیاو گو رہا وما تینا میں ان کتبیں درسونا نری ورکری مندیتا کتابونا چی دیئے للی دپارا دبیان دشرک دیس بات دشرک نہ لے گلے مونگی تفتان مخ کے سوک نذیر دا پار دا اس بات دا شرک نہ پیغمبر شرک ثابت کرے نہ خدا کتاب ثابت کرے سدلی لری سر ہوئی ماں کا تا سنا سب بدنا گوختی مزدوری میں دنا گوختی تا اس طرح پاتی نہ زما جر مگر اللہ سر دیا پارسی باندھے خبردار رہے اور ان ربی یقذف بالحق علام الغیوم داویا دیداوی خان استاد ضرورت پہ چمتا مسئلے کا جواب کا رب زمان وشتل کئی بہت خراب بات دل باندھنے یو خدا مان مختیر شو سورہ انبیاء کے غزب الحق علی الباطل فید مغو دا باطل پا مقابلہ کی اللہ حق را لے گی دا باطل پی ولی ماندار ربی زمان زمان رب تیرے اقذف الحق فی قلوب اہل الحق اچھے حق لرا پزن دا حق پرستو کے دا حق پرستو پزن کے حق اچھے علام الغیوب ذات دے وائے جعل حق و حق کارش راغ کارش توحید کارش ہے مصرح کارش ہے وما یبدو الباطل وما یعین ددی امانا خدا حسن بصری ہوئی نیشاپوری تے نقل کرے باطل ہوئی باطل معبودان ہوتا فائدہ نشی اور کولے لا ینفعو فی الدنیا ولا فی الاخرہ فائدہ نشی اور کولے دا معبودان باطل نہ پا دنیا نہ پا آخرت کے ان دنیا تے یبدے ہوئے آخرت تے یعید ہوئے ساسو باطل معبودان سفید نشی اور کولے لا انفو فی الدنیا ولا فی الاخرہ ویمان دار چدر تا لازمی متعدی بمانے لازمی یبدی یعید مانے یبدو ویعود نشی خکار کرے باطل پا مقابل دا حق اول انا دوبارہ تیشی دے دا حق پا مقابل کے عودم نشی کولے حق شکار شی کنا باطل دا ولنم سر نشکار کولے رسم نشیرات لے ویام پڑ شی بیا دیو تے خو گمراہ کنا ہوئی غلط خبریں کہے وطوائے کذب بے لارے یقیناً بے لارے بے مو نقصان پا کمائی کمائے دایت مندری ندیو جن شما ترب وحی کرے دا آغار سوری ارس انی زیرے آخر کی تخویف راش او منے ولی نہ مانے کلب ہے منی ہوئی ولا ترائس فزعون کتبی نا غوخ شدہ خلق با او یری گی پا قیامت گبراڑ پا پیراشی نوی بچ کے دل دری فوت منے بچ کے دل او بنے ولی شیری دا مکان نزدے نام مکان نزدے سرے میدان حشر دے کر دیب بیاوی بنگئی بان روڑو پدیم منگا منو دا حق منو وانا لهم التناوش من مکان بعید خدا کم زینہ اشتر ہے دیدہ پارا حاصل اول دیمان دلر زینہ تناوش اصل کے لئے شکول تو نوش من شکول تناوش نہ مراد سر تحصیل الایمان ایمان دی دلر زینہ سنگال سے لولشیم ایمان زیخ دنیا دا و دد دی آخرت تراغلی حالدار شریف مخ کے کفر کرے کفر ام کرے و یخذفونا بالغیب من مکان بین وشتل بے کل پا درو خبرو دل رزائنا غیب دلتا بے دلیل خبری سیلی دلی نوے منگے نمانو خدای نولی دلی نوے منگے نمانو قیامت نولی دلی منگے نمانو غیبو کنا وحیلا بینم و بینم آئیشتہم حیلا داغ فیل لے نائب فائل ددے مصدر دے فطریقہ معلوم وقال وقاتل حیلولت بینم فعلہ کم دائے دے فعل الفیل پردب آئی چوری شید عجیمینس کے پمنزائے کچھری سغاری دی غاری چمون دی ایمان قبول شی زمنا توبہ قبول شی دیکھے رکاوٹ وائے چلے شو من اشو لکہ کڑے شو دا سکار ددی دا پیربایان سر دین مخیم اشیاء سے یہ طریقے والا خلق ددی پر طریقہ مانے ددی نچ مخی تیر شی عغیب ہم دا زاں پوخ کیا من ناوے لیکن محروم مشول یقین اندار ٹول دی پشک مضبوط کے سورت فاتر دیت سورت الملائکہ موئی سورة الملائکہ دو نمونے دی رب الدار مخی سورت کے دلائل نقلیہ پیش کرو دام بیاو دا ملائک و دا پیریان دل دا دیار لس آخری دلائل ببین ہے صرف عقلیات العقل بعد النقل لکا کلا امہ کے نقل بعد العقل دا عقل بعد النقل لے اسے دویم دار مخیر رد شفاعت قاری کا دے صورت کے پائے تفریح گئی کہ پورا پتر تولے گا کر زور اور نشترے غیب دان بل نشترے کارساز ام نشترے نو تا خدای نا سوا بدترا مدد شموائے رد شرف دعا تفریح کی پما قبل دعوت صورت سنا دعوی رد نفی د شرک دعا پر دلائل عقلیہ اگر دعوی چلے کنا دے ابتدا نے دائیں عنوان دے الحمدللہ سراء الایات کی ذکر الحمدللہ رد دے ٹول شرکیاتوں تفصیل دے پدیار لسیات کی والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر ان تدعون لا یسمعوا دعاکم رحمت شو تو لے وے دی سرا سشتا دینا تالس در کولم نشیم رد شرک دعا اگر دعائے توحید پدر مایت کے ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا يقبلن دان سوا بل نشترے بل نشتہ ادی صورت کے نفی رد شرف تصرف ہم گئی اگر دغ آیات کے لئے دیار لسم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک رب دے چی بادشاہی اختیار سے رب داغرے بل سوک اختیار من نشترے بل اختیار منولی گانے رد شرف للم ہم کئی اتتیر شہاد کے 38 ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہو علیم بذات الصدور غیب دانم صرف اللہ رے واقدارم صرف اللہ رے نلائق دبلنم صرف اللہ سورت پر مقصد دے دیار لسخلی دلائل ہوئی دیان لس بڑے اخلی دلائل پیش گئی امثال بن پیش گئی پینزو وہ مسئلہ ہی جان کو کہا اجمالی مطلب بہرائی صورت کے دیان لس اخلی دلائل پرد د شرف دعا اور امثلہ کثیرہ مثال نہ تفصیل دار اس صورت کے درے بابو نے اول باب پینزل سیاد پورے دیکھ اول دعوی توحید الحمدللہ او اتا اخلی دلائل مسلسل بیان کری اولاد کم دلیل بیم کی بمی دریم کم مینس کے بیا با زجروں غرین بیا نہم آیات نام لسم یولس دولس بیاد لس مینس کے او تسلید نبی تسلورم آیات کی مختصر تسلیم کا ذیبو تزہیز فی الدنیا اغیم اغیس طرح پیش کرے لے فلا تغرانکم دغ سلو رم آیات کی تخویف اخروی ہوا مولسم کی وہ میں آیات کی لوم عذاب شدید مختصر اور لسم آیات کے ماں تخویف پیش گئی لہم عذاب شدید لہم عذاب شدید بشارت تم دے کے مختصر دے وہ میں یاد کی لہم مغفرت و اجر کبیر زجر دے منکرین تا تم یاد کی فمن زین لہ سو عملی بڑا ملو تخیص تشیر بیا دعوت توحید بیان در رد شرک فی دعا بیا لسوال لسیاد کی تفصیلا دلیلنا پر مسئلہ بانی گواری سو کی چی نمانی نیل سخت زاورے سو کی چی منی نیل پر مغفرت دے دے بائی سڑی تا بد عمل خیست شہرے یہ دلیل ہے داول باب دویم باب دے اقتدر شاد پوری پنجلس نشوروں پر ایک صرف دو آخری دلائل بھئی پنجلس آیات کیا دلیل اور اشتم آیات کی بل دلیل نور سے تخویف اخروی اطلسم آیات اور مثالوں نے پیش کری دشر کو توحید دن السم آیات نا نبی ر تسلی سلیل شہاد و فنجیش کے ان ارسلنا کا بالحق نیکان دپار بشارت دے بشارت نہیں اگر تفصیلی بشارت دے دیرشم آیات نہ شورو دو آیاتوں کی بشارت داریں گے تو پنجت ارشاد کے یا بشارت تفصیلی اور تخویف تفصیلی اشپگ دیر شاعت ہو دیر شاعت کے مانے دلائل السلام سلم پری بانے گواری نیمنی ن تخویف و بشارت درم باب دے اخر پورے پائے کہ در آخری دلائل بئی ات دیر شاعت کی غیب دان اللہ رے یو کم سلیخ و سلیخ یا زجر مشرکین پتلب دلیل تاؤ سے دلیل پیش کہ بے دلیل ہو لے لگ جائے اور دو سلی خیات کہی تو زجر واقسم باللہ جہد ایمان آخر تول تخویف دنیاوی سلور سلی خیات و پین سلوے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنندا غلا چ ہا تکڑے دائرے دا قدرت داغ پٹول ممکنات ہوں رحمان ذات تے عام کرے مخلوق تا عموم انعامات رحیم دے شرافت اور کڑے اہل الکرامت بتوام بدوام المراقبت لہو تعالی ہمیشہ دا خدا لحاظ کہیں اور توجہ ساتھی الحمدللہ تمام صفتنا دخرہ خاص اللہ علیہ الرحیم وہ رہو نقطہ دلتا مویلو ہر یو حصہ چرکنا داغے شورو پا الحمدللہ وان حصہ خود سور سبان شورو سور فاتر کی ولی الحمدللہ راوڑے دیکھ اصل کے مستقل مسئلہ دا استقلال دوجنے الحمدللہ پا کی روڑو ال رد الشفاعت قاری مستقل دل ترد بشر دعا مستقل شروع تو اصل کی سورت نہ پدے دوار و مسلو را روان دیکھا سور حوامی میں پورے شدین اول مسئلہ پہ چلی حوامی میں نے شروع تو سور محمد پورے دین وہ مسئلہ چلی دتو مسئلے مستقل دل تا مستقل الحمدللہ رہو نئے پیدا کن کے داسمان دزم کے ریم گرز ان کے ریم ملائک لر پیغام اڑن کی وزر والدی دو دو عدر دے سلو سلو زیاد والک اللہ پا پیدائش کرے وزر کے چسم رو غاریم حدیث کے راجی ماں جبریل السلام علی چلو ست میں تجناش پکسا وزریو سد لفو کنارے آسمان ٹھوڑے پٹکڑے دا مخلوق دے وہ زرشتہ حقیقت بان حمل یقیناً اللہ پارسی بان قدرت دری ددا سے ذات کروری شریک جوڑا ہے دوائم دلیل مالک دنفی ضرر آگا دے سنگ آگا چی اللہ پرانزی خلق دا پارا سے دروازہ در رحمت فتح کی معنی تو باجی خیر و تشورو کی شروع کی شروع کی نشتا سوک بند ان کی رائے آج اللہ بند کی سوکھ شاہ زیادہ ان کی رائے پسان نشتا اللہ زور اور حکمت والا لامم سے کہ مطلق ہوئے لامم سے کلام نی پیران شرے نے اولیاء بزرگان کو لیشی نی پیغمبران کو لیشی خیر رحمت دروازے دربان بندو لینے شی نی دربان کلا ہو لیشی اے خلق خدا سی یا دوائے دخد احسانات بتا سو تام دلیل شو دیر نعمت تو نہیں آیا اشترے سو پیدا کن کے دالانہ سے وہاں کہ خالقین و رزق بمدر کئی دا اسمان و دزم کے نام کہ خالقین و رزق بمدر کئی اشترے سو نا لا الہ الا اللہ نہ خالق شتا نہ رازق سرنگ اوڑی دل کی دیدر مسئلے نام ولی لا الہ الا اللہ مسئلہ پریگ دے تسلی مسئلہ کو پتلائلو بانے ثابت دان خلق منی نانو تب صبر کہے گا کدا خلق تا در جن گنی فس پھر مقدر صبر کرو تقزیب شو دے رسولان استان مخ کے صبر کرو خاص اللہ تور گزری ٹول کارن رجب ایکی آغا تاقی بطن منی آغا با منکرین لازاب ور گئی تو صبر کرو یا ناصر تزید اے خلقو یقیناً دا اللہ وعدہ دا رشتی نیم وعدہ دا اللہ تعالیٰ دی صورت کے مخی سے اکڑلا دلتے دا وعدہ کرے گا کہ ما یبت اللہ حول الناس من رحمت فلامم سے کلا دار توحید وعدہ دار توحید وعدہ دا چلام مرسل اللہ من بارے دا وعدہ دا بالکل حق مسئلہ بالکل رشتی نیم تو کن کی تاثلہ دا جن دنیا دا دنیا رو جن توحید پر نگرے دو قدر نکی پا اللہ بانے دو قدر کون کے مکہ دا تمامانا کرے باللہ دو قدر کون کے شیطان برائشی جو خدا یاو دے تول کارون آوازی نشی کو لینے بل مرگر و سر پکار دے کلور توی جو خدا توسیلی پکار دی دا پا خدا بانے دو کی در کئی دل درے مسئلے نے دیا شیطان دلا غرور شیطان تاسو دشمن دے نو تاسو منی صاحب دشمن ہے دشمن ہم دے حقیقتا فتخذوا عدوا دمانا کہ لا تتبعوه لا تطیعوه اور امان ہے یقینا اخو بلیغ پل ڈلان بے پار چاہے شی دو اور والوں نا اگا کو ڈلا اور تبوزی نے تولے وسر دے اور تھا دے صورت کے تقابل لے سر کی بھائی صورت نہیں تو تقابل دے ہو جن دے کی مقابلے پہ عزت تخویب بشارت جدا جدا روڑی انواع دخل کو پکی ذکر کی اقسام رست بازے دلائلوں کے اقسام ذکر کی مثالوں کے بم طرفین ذکر کی آکسان چیری کافر دل عذاب دے سخ کفرو نمانی دا مسئلہ آکسان چی مانا وڑے عمل کڑے دینے دل بخشش دے جلویم دا مقابلہ شوکا نپا جزا کی افمن زوین لہو سو عملی فرعاو حسنم دا زجروں دا مشرک پشیر کے سنگ مبتلا رہے دعوت طریقہ خی ادام مکے الغرور سر متعلق شیطان خلق ولد دو کور کئی سنگ اب دو کور کئی بد عمل ولد خیستہ کی شدا جی تو ثواب کار دے داد اولیاء و محبت تے چتزے داغت قبر طواف کہ ہوئی کرے دا چوے یا بابا رحمت سدا وسیلہ کرے داخل بلائے ول وبائے ہوا سیلہ گورال کا بدمل ہے تو خیس تک آیا سوک چی خیس نشیا کتا بدمل ہی نیا لر خیس تا دری جزا مقدری کمن ہو لیس کذالک دبلی ڈلی پشان دا مومن پشان کے ریشی چی بد دا بد ہوئی خطخ ہوئی دا دوار ڈلے اوشان نہیں یقیناً اللہ کی بلارے کی چالے چی اغاڑی ہدایت ور کی چالے چی اغاڑی دو ڈلے ندی زیستان نفس پتی پسے داسو سنو دو جنام لا تزم فلا تزم نفس کالے محسرات تا سارے پدی پسی افسوس دو جن نہیں سمانا لگا مکہ تیر شو لال لگا باق و نفسر اللہ یکون مومنی مانی زان محلا کوا پا غمونو زان دا غم دو جن محلا کوا دا افسوسون دو جن دی نمانی نرے منی کن خدا اللہ اختیار دے یہدی بن یشا فلا تذہب نفسکا علیہم ندی دی ساسا ددی پدے نہ من لبان نے حسرات نافسو سنو دو جنا یقینا لالم نے پائے جری سکئی بیا دلائل وغیرہ مسلسل خاص اللہ ذات تیرا علی کی بازو نہ پور تکی ور یزے اسل ور یزے انتفاق شد غائب نہ متکلم تھا وہ چیز مکے تھا تازہ کم پائے اس مکا پس تو اچھوالی نہ زمکا خود اشناش نولی دا او گزار کا نشور قیامتوں میں رایت کے گورے دغا سبئی دوبارہ جون بد دلیل دارے آسوک چی غواری عزت خلقو پہ عزت پسی کر دلی جدا مقدر فل یا تز باللہ عزت پہ حاصل کی دخدین کا عزت غواری انو دخدین غواری ولید اللہ اختیار کرے عزت تول چا سر اختیاری اللہ میں غنہ غاڑی عزت غاڑی نو دا اللہ نہ غاڑا عزت اصل کی مددی کلکوالی کا اللہ نہ غاڑا اور عزت راضی پا توحید سرا ذکر پسی ہوئی الہی اصد الکلم الطیب دا عزت ہے خاص اللہ تا قبلی کی کلیمیں پاکیم ورخی جی تو قبولیت مقام تھا پاک کلم چری خدا تقبلی انے کمل اللہ اچت یو کلیم پاک دا عقیدہ ایمان نے دے قبول عمل صالح چری یرفعہ دے دمانے یرفع ضمیر فاعل اللہ تراجے کا پور تک اللہ دے عمل لرا مقام دا قبولیت تے اچھتا ہی کر تو اے ماندار چی عرف و ضمیر فائل چرے راجے کا کلم طیب تا عمل صالح چرے پور تکی دا کلم طیب آغا لران نیک عمل والا قبلی گی چی مخیر عقیدہ سمائی عقیدہ رے سمائی علی با قبلی گی کلم طیب پو جمان عمل قبلی گی پر تبیم دیتے اشارہ کریں حدیث راوڑے دلتا لا يقبل الله قولا الا بالعمل اول خدا قید اللہ قول بے عملن قبلی بیائی ولا اقبل قولا ولا عملا الا بنیت قول عملن قبلی مگر پہ اخلاص دوڑ کے اخلاص پکار عقیدہ درین بیائی لا اقبل قولا ولا عملا ولا نیتا الا بصابت سنہ قولم نہ قبلی عملم نہ قبلی اخلاصم نہ قبلی بغیر دا سنت نہ دیتے ولا عمل صالح یرفع سلور جملے آ رساتا لا يقبل الله قولا الا بالعمل دوہم لا يقبل الله قولا ولا فعلا لا عملا الا بنیت دریم دار لا يقبل قولا ولا عملا ولا نیتا الا بصابت سنت دیسے قول کیا سے عمل کیا اسی چکئی والا دینا ہم کرونا سیاد والا آکسان چکئی بدکارونا دل عذاب دے سخ مکر درے کسانو حلاکی دن کے دیم بد دلیل اللہ تاسو پیدا کریا والد خورونا بیاد نطفینا بیا گرزولیا جوڑائیں حمل نالی و زنانا و نگدی مگر دخدے پہلم غیب دانم اللہ رے وما یعمرو من معمر عمر نور کی یو معمر تا نکمی گی عمر دچا مگر دخدے پہلم کی کتاب سید اللہ علم وما یعمرو من معمر عمر نہ زیادتی کی گی اور معمرتا نہ کمی گی. اس پہ سوال لائے کہ معمر دے داغے کو زیادتے کمیں ایسے میں نے کی کر تقدیر ہونا بدلی دے کے سنگ زیادتے کمیں ذکر کر. یہ جواب خدا نے کہ دل کے حدوث نے مراد مایا عمر میں معمر ولا نقص من عمری مراد زیات نہ ور کڑے شو مریا مرتا ان کم ور کڑے شو مریا سڑی تم گردا دواڑا پ کتاب کی فعل د حدوس مان نہ نہ چورس تو زیادتی کو کمل مراد دی. نفس مانا مصدری مان د زمانے اور زنش کرے زیات والے د عمر دے او سڑی کم والے د عمر او سڑی نہ دے مگر د خدای پہلم کے دے. وہم جواب دیتا تقدیر معلق ہوئی تقدیر معلق کی داشتہ چ زیادتے کمی راج مبرم کی نے کی پریم دائی چ دیتا زیادتے کمی پو برکات کی ہوئی فلان کی عمر زیاد سے مانے برکت زیاد فلان کی عمر کم سے مانے خدا تین برکت واغس ناٹول اللہ سے لکھ دی یقین دا پر اللہ سان دی نئی برابر دو دریاوا بد دلیل لرا ہما تیلو دی صورت کے دو ڈلے روانی دی ندائے تمثیلات منتم پیش گئی دا دو دریاوا نئی برابر یو رے خوب فراتن تند مات ان کے پاسانت تی سکندائیں دا بلے مالکین او جاجن مرکن خلی دا سے اگر پا دنیا کی یو باہر دے رمو مینانو یو مومنان دی خواگ خواگ بل دا مشرکان دی تارخ تارخ یو شان خو نہیں ہاں داری ہو نقرے تاسو وخی تازان وخی میان خو پاری ہو کی ملائی دا دنیا سے امور دی پا مومن کے مشتا پا کافر کے مشتا و تستخرجون حلیتا تلبسونا دام من کل مانا تف و تغلیبا ولی تحقیق سردا ثابت وان کہ حلیہ جی مانے ملغلرے ناغ پدے ملفن جاج کی لیے نوروبا سے تاسو کالی چا گندے مانے ملغلرے دری دویم سمندر نے چملفن جاج دے کل لین سردے تقریباً ذکر کرے انہیں ترکشتہ دکھے مواخر اشلے ان کے لوگوں دس اجازت نہیں کہ بچ لئی دل پارا سے طلب کے فضل ڈالا اور شکر ہو گئے دنیا کے تو سمندر ہی داریں گے پر زمانوں کے ہو رہا نہ نبازی اللہ پروس کے اور رسپا کی نسپ میں روان کھڑی رہا تو روانی نے ٹیم مقرر دیتا دنیا کے مشپا مشتا روزم مشتا کا نہ شرکم پکشتا توحیدم پکشتا اس ذالکم اللہ ربکم لہ الملک تفریض توحید دا صفتن والا اللہ رحم تاسو رب رحم لہ الملک در پارا بادشاہی رہے اختیار در رحم دق خورا گنے اس والذین تدون من دونی ما یملکون من قطمیر آکسان چرا تاسو تارا مدد شوائے دا اللہ نسیوام کسان والذین لفظ ذیل قول دا پاری حقیقتم دا ہے املکونم دے تفسیر روح المانی ملکی دے آیت دلان دے اصل دعا تیا کی چھتی آیت کے الملائک و عیسیٰ و زیر دا تو داخل دی پکی حکم چی جو اندی نور صلی اللہ علیہ وسلم دائی دا بہت سر تعلق لری ہاں کم چی غیر دا جوندو ندی نو آیت دائی پبارک عام دے بیا مطلق دے دی اختیار نے لری دا پوست کی راڈو کے کجور دے اڈو کے کجور کجور چوس پڑے دے دا پاسے ہوں نرے پوستے دے دا قسمیر ہوئی دمر اختیار مسئلہ نشترے شامی کے مدام مسئلہ کرے باب نظر کے تمام ہو لیو ان المیت لا یملکو دینو ویلی اور سرکتا دامڑے مالک نہ لے مالک سکے چرے اختیار من ہم نرے فقہ کی دام سلونا مڑی تچتا سو کفنا چولے قبر کی مخخ کرے یہ سڑے لڑو دا کفن را پٹ کر امام ابو حنیفہ امام محمد دے تک سرقہ ہوئی مانا دا سرقہ چھے قطع الید پکی راجی کہوی نا ولی ما خرجو من الحرز مڑے ددے محافظ نو برسو کے محافظ تا دینا نو نباش ہوتے ہیں دے تک کفن کش ہوئی بعض امامان یار ہوں گا قبروں نہ بیان شو کنستے قدرت ہے ہوئے حالانکہ کپن چڑھوڑے نے گز لٹاؤ سر زیاد تراوڑے امام استاد بپی جنازے تو ادری گیا سنوی زمکا چرتا پلیتا ہی حالانکہ بیا خود اٹھو لو خلق لے ہوئے موسیٰ پکار دا زان لے پارسیز کے درک جو کرو موسیٰ پکی جوڑے کرو دان باشان گی کپن کش شورت ہوئی امام ابو حنیفہ ولی ہوئی چھے نباش بانے قطع نشتا رہے ذکر در سرقہ نہ کرے سرقہ کی در حفاظت والا نہ مڑے حافظ نہ رہے اپا کی در بابا استثناء نہ کرے ما ہم لکنے من قطمیر دا کم پوستکے چھے مڑی نہ چاپے رہے زدے مالک رہے پوستکے سرے کفن دے کرنے دا تاویلن تشبیحن دیز در سے احتیار دے نین تدرم کتاسو دی ترامدت شوائیم نوری تاثر آمد لا اسم دعا کم تاسو تاواز کریں خواہوری خونا او بالفرس کوری نو مستجابو لکم ستاسو سائج اترائی نشی کو لیم مستجابو لکم بالفرس کوری اور قرآن مستجابو مطلق ہوئے لے کر مانے کتور تا زوے را کا نشی در کو لے مال را کا نو نشی در کو لے کتو تے بابا مالا دوا غوڑان غوختے شی نانا مستجابو لکم ہم نشی کو لے بلکہ دا قیامت پر از میں انکارو کی ستا سودنے شرک نا ہم یا مشرکا دا سخہ برمستا شرک دلتے ستا ہوئے دعاو ہم غیر اللہ دیتے شرک ہوئے گا پر نشی در کولے تالا مثلو خبیرن پشانت دا غزات دے خبردار دے پار سو دے ولی ہوئے تو اے بازی مولا سے بوئی چھنے دا مڑے ہو ری ازمگا آواز دا ہو ری رامت اس سے چھوتا ہوئینو دا ہو ری اب لانکی کتاب کے لئے کلی چھوئے ہو ری اللہ جواب پی ولا ینبیو کا مثلو خبیرن زمان اللہ ازا خبیر ما زمان غن تا خبر تالا سوک نشی در کولے یا مثلو خبیرن یا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ عام خطاب سوز دائت سری دلیلو پرے رام عدد سے چگے ہوئی لا اسمو دعا کم نوری نوری ستا آواز نوری ولی او خدا لے چھ مڑی دینو آوری نا مڑے نوری آیا دلیل پرے ادرسی سورہ احقاف کے موئی والتے لفظ صرف بدن تو دینا لے لے اور دادا یہ تشریح ہے قرآن دے اوپر تشریح کہیں کہنا دائے پینزم آیات کے ومن ظل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون ادعی لدی دعا نہ بے خبر دی چاہے اوری اوری کو خبر نہ لے سمشغول رہے دی آیت کے وقت اوری نہ مڑا لا اسمو دعا کو آم آیت دلان دی برائی شیطا روح لبانی لکھی چدا خویا بنا ہے پرے بانے چھے بین المیت اللہ اسماو مڑے نوری دیزے کا نوری قرآن خود تلرے نیزے اوشان ہوئے رہے کاؤری ان صرف منصوص زیونہ تینا مستثنا کوا آغا منصوص چھے کم یقینی منصوص ہی صحیح نصر ہی کر دویمہ بنا ہے پرے بانے روح لبانی وئی کبیل فرض آوری لیکن دا مشرق آواز کو بالکل نہ آوری لا اسمو دعا کم اے مشرق استارا خوڑ آوری نا تجھ سوارے تو اے پا بدر کیا آوری دا نا خود نبی آوری دا استارا خوڑ نہ آوری حبیب ذات پر صرف اللہ ہے عدل تے دے شرک تے شرک فت شرک ہوئے گا. یا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے خلقو تاسو ٹول محتاج ہیں یو اللہ تام, پیغمبران کہنو فقراء ٹول محتاج ہیں, وہ اولیاء محتاج ہیں, استثناء پہ کہنے کرے دا فقر سرے بمانے احتیاج وہ الی اللہ گرے خدے فقیرانی ہے کنا فقیر کی خواہسانی کنا, یو فقیر حیرسنا کی, یو فقیر معطری دان پیش پیش گئی, درم فقیر تمداری مخلوق نہ, سلورم فقیر قانع صبرناک, پنجم فقیر زاہد دے المتوجہ اللہ دالوے مرتبہ لے ٹولو دادا سے فقر آئی دائی بظاہر کہ غریب کو حقیقت کے دے ماندار دے انتم الفقراء الی اللہ تول محتاج اللہ تاز کچی اللہ رے غنی ذات آسر دا غنانا سائل شرم دے پتاسو کسو غنی نشترے بیاجت درکی نشترے تاسو کو تول محتاج ہے انو محتاج نے اولی غاری دا سے ذات تے کاغو واری تاسو فنا کی را بولی خلق نوے نرداکار پا اللہ بانے گران وَلَا تَذْرُ وَازِرَتُمْ عِزْرَ اُخْرَان مینس کی کلا خلق ہوئی وہ دام اصلے پریدا زار گناہ نے پمارے پروام کوا شیطان ہر دوائی اغوام دفع کئی نشی پور تکولے ہو گناہگار پیٹے لے گناہ زبلن تا بری نشی پور تکرے زدن سشیم اگر چرا را بلل شیخ پلیم در دنیا دعا سرو لگا انتب مسقلتن کاواز ورکی نفس مسقلتن یو نفس سے آغا مصیبت زدرم الہم لے اخفل مصیبت تام نشی پور تکرے دا مصیبت زدن اگر چا واس کئی نخفل نکتا واس کئی شیئے نکرا مدد شیم کستان نکرم نشی را مدد کے رہیم دا قیامت پر مخاص کوا قیامت ذکر مخ کی رسو نشتہ دے گیا تا دعا سرو لگا بیان خود نبی جاری ہے تو دلائل سرا اثر والے نے کئی معاصر متاثر خلق نشتہ بات پکار دی انما تم دے رہا مانے بے نفع انتار دا فیدے خطاق اچال اور کہیں چی علی کی طرف فلنا بالغیم پابندی دماند کریم دا سی خلق چرے دا دین فیدہ علیم ومن تزکا چاش زان پاک پا توحید و قرآن یقیناً پاکی اصل رقبت زان لرا او خاص اللہ تجی گردے ظلم مانے دا خدای پا کتاب بانے زان پاک کہا اس امثال پیش کر وما یستوی الاعمى والبصیر دا کبڑلی پا دنیا کا نری برابر اڑو نولی دن کے نری برابر تیرے نرانا نری برابر از دلو علی الفرور ہوں سو رہے ہو گرمیم نر برابر ہوں دیس رو لگا اڑو نو بصیر برابر نرے اڑو سوک دے مشرک نرے دلائل انہ اڑو نرے بصیر سرے معاہد دے دلائل گوری اس صورت کے بس بسائر شتا دلائل شتا کا ظلمات سری تیرے دا شرک نور سرے نور رنا دا توحین مشرک خطیار ہو کے زل سرے جزار توحید سور آرام نے حرور سرے جزار دا شرک دے چھے جہنم نے دان نری برابر ندا بسنگ برابر چھے مشبہ دی نری برابر نمو شبہ نری برابر بلکہ وما یستوی الاحیاء والاموات امام راضی ہوئی دیدہ کی رائے ما استویہ دوبارہ ولی رہا وی وجدارا بے مخی کے سنس اشتراک کے دیش پدی کی فرق بلیغ دے زیاد فرق دے تاکید دے پارے رہا ندی برابر پیس قسم بانے جو اندی ہو نمرو ہے اس قسم نے برابر ہوں اخلق را لنا برابر کہوں سجون دے پکم جون منگ چی جون دیو نو پہیات دنیا جون دیو کنا نمڑے چی جون دے شی پہیات دنیا نو سفرک دے پرے خود وے وما استعی نمانے اگر مر دے سجون دے نو نری برابر بالکل فرق دے اگر اکر جون دی نو چرتا برزخی جون وطوایا برزخی جون چا روح بدن کے تعلق نہ لریں کتو ہے روح پا بدن کے لئے حیات دنیاوی رہے دیم جن دے دے اغم جن دے دے اخو یو شے شو جن دی تصرفات کے کتو ہے مڑیم کئی تصرف جن دے شے اغا پوئے دے کتو ہے مڑیم پوئی جن دے دعا گانے غاری بارتو نہ کئی دی ہوئی مڑیم کئی نو داخل برابر کرن کر اللہ بالکل جدا جدا گی تمثیلی طور سرا احیاء معاہدین دی اموات مشرکان دی یقیناً اللہ تعالیٰ اور ہی چالا چو غاری دبل تمثیل دے اللہ کو گٹو تیم ہو رہی اللہ اخوار سیستا ہو رہی انہیں تاورا ان کے آشاتا چی پا قبر نکیم وما انتا بے مسمم من فی القبور اگر انکا لا تسم الموتا دایت دایت تفسیر دے موتان سوک مراد دے موتان مراد دے من فی القبور القرآن فسر بازو بازو دا قبرون کی شری دا موتا شری دیتا ہے تاورا ون نشکولے دا دی خیر سے فیدہ شتا کنا بے فیدے نے موزے القرآن ہوئی دا دی فیدہ شتا رہے قبر میں پڑا ہے دڑو وہ نہیں سن سکتا دا جی کری کر قرآن دا من فی القبور ذکر وے چھ دیکھ اسی مسئلہ باس دا سمائے موتا پا مستقر الارواح بنا رہے روح دمڑی کم زہرے پس دمار کا کم لیں تی چادانے دی ولی چھ روح دمڑی دد پا بدن کے رہے نشت دا اس کتاب کی نشت روح ہی جب تب بل دے رہے نو دا سچوی راغلی چرا اوری اوری ناغس سر آگا خود روح پا بارا کے رہے روح اوری لیکن آگا دب تشتہ دینا کم شے چھ دل ترے آگا اوری نا من فی القبور سرے دا دڑ دینا بدن دا بدن بے روح لے دے اورینا من فی القبور دا قبور ام جا بنا بر اکثریت بے لے مراد تیسی مخی موتائے مڑی وے لوکا خو کتائے پا قبر کی دے نو قبر والا دے اورینا منی کا دڑائی منی وے لی من عامی وے لی کا پیر سیب دے کا ولی سیب دے ان انت اللہ نذیرن نیتا مگر جرہ اور کون کے ستا اسمات دری پہ اختیار تا اختیار کے نا تو صرف بیان کا باقی آیت کے تشبیہ مقصد و بیا نیتا اور ان کے من فی القبور تھا تارنگی کافران ہم مثال دے دا من فی القبور پشان آئی دم ستا اسما فیدہ نور کئی یقینا ملے گلے تا پحق بشیر و نظیر نشتا اسمت مگر تیرشے پائے کے نظیر قدیستا تکذیب ان صبر کوا یقینا تکذیب کڑا ہے کسانو چی دین مخیوں راغلو آئی تر رسولان پخکارو واقلیو دلیلنو و بیز زبوری و پوڑو کتابنو پا کتاب رنا کن کی غٹ بیاونی والما کافران پا کیف کان نکیر سرنگ و زمان سخت عذاب داغی تفریو کے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسودا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور دے باپ کی اور دلیل اخلی پینزل صاحب کے بیان کا کہ مخلوق تول محتاج دے یا اللہ غنی ہے مینس کی بیاد تخفیف و بشارت تو مثالی نے پیش کرن دا توحید اور دا شرک دا فرق دا پارا دابت دلیل پیش گئی دلیل کے یا اختلاف الالوان پائبا نے باس کی. آیا گورنا یقینا اللہ ورولی برنا و بہم فسر اسلام پائبانے میں وے مختلف دی رنگ ندائیم اخرجنا دیتا ارتفاق بھی بیان میں وہ کہ درنگوں نے اختلاف وار سڑے بیجنی انہی ہیں زیڑ اشتہ سپین اشتہ تور اشتہ سریشتہ اور دغرون ہم ٹکڑی دی مختلف ہیں سپین دی اور سری دی اور مختلف دی رنگوں نے دائیں اور تور دی تک تو دغرون نے دی جدتن جدت بانے ٹکڑے پینی بازی سری بازی مختلفی رنگ ندائی اصب کی توری تک تو غرابی منسود دا اصل کی سودن غربی دادری رنگ نے شری کا نہ دیتا اصول للوان ہوئی پین نہ اصور و تو نور رنگ نہ ددید اختلاط نہ پیدا کی داغرو نہ پاربو کی سڑے دا خیبر پلار وانی دی اب تک تو رو نشتا تک سرمشتا تینمشتا تو قرآن دے کر ذکر کر دغرون اختلاف الالوان نے دارنگ دخل کو نہ ہو د زناورو نہ ہو د چار پائنو نہ مختلف تیرانگ نہ دائم دغ رنگ انسانانو کم دا قسم نشترے کت زندہ زر کے مشترے سارو کے مشتا یو ذات تے اللہ صدا مختلف رنگوں نے مخلوق لور کری اس پر دلائل بانے اصل پویزن کے حقت ویلے کی عالم دلائل بانے سوچ کئی کا نا یقیناً یری کی دا اللہ نہ داغت بندگان علماء العلماء من عباده اصل کی داو دا خدای نا علماء یریگی اغا علماء چی بازی دی دا خدای پا بندگانو کے ان عالم دا خدای نا یریگی گرد دیتا نفس مولانو کی ار مولا دا خدای نا یریگی دیر دا سشتا دا خدای نا خونی یریگی تفسیر ابن کثیر دا سفیان سوری قول لکھ لے سفیان ویلی چل علماء الثلاثہ عالمان دری قسم اسم دری قسم مولیان دی یود عالم باللہ و بامر اللہ عالم دے دخدے پا صفاتوں عالم دے دخدے پا احکام یودا سی مولائی صفات و معلومی دخدے صفات پی جنی احکام ان پی جنی فقہ و تمعلوم ہوئی مسئلے و تمعلوم دویم دے عالم باللہ لیس عالم بامر اللہ دا اللہ شان و صفات بن عالم نے لیکن مسئلے و لنور دی کن شر و قائن دی ویلی احکام ماننے لے پویا قرآن خوئے لے لیکن سنت لے صفات دا اللہ پی جنی درم عالم ان بامر اللہ لا باللہ ہے دا سی مولا رہے چی مسئلی ورزی فقہ ویلی دا فتاوی والا دیر معلومی دی لیکن دخدے صفات نہ پی جائیں ولی قرآن نہ لے لے دا اللہ دے صفات نہ لے خبر فدی آیت کے دا علماء نمخ کنی با قسم مراد دی العلماء العلماء باللہ برابر خبر دے کبی امر اللہ اور سریع ہو کنی یری گی دا اللہ تعالیٰ نا آغا علماء چی علماء باللائی چی خدای پی جنی دا اللہ صفات پی جنی ای دا اللہ نخی یری گی خان یقیناً اللہ دے ضرور و بخون کریم اکم چی صرف دے فقی مولا رے اور قرآن باننے پویا مسئلے و لڈیر ورزی دے نکات طلاق و مالون وغیرہ ہو اگر تو خدا نہ نہیں ہری دے ملک دیر ملیان ادا سے جو قرآن و سنت نہ خبر نہ کر چاہ تو کنز یاد ہو چاہ تو سرمیر یاد ہو چاہ تو یاد ہو سو سو دخدے یا رب کی کم زیوا سے قرآن نہ ہو ان لذین یتلون سرا نیکان و صفات اور غیلہ بشارت ذکر گئی یقیناً کسان چلو لی دا اللہ کی تام پابندی ماند کئی خرچ کی دانے چمگ دل اور کڑی پٹوخ کارا امید دری ددا سے تجارت سے برباد بنشی امید دری جملہ خبری اپوان دام اور امید دیو لری دی اور تجارت کو آئی کہ وہ نقصان نہیں کی دیر پارا چی پورا بور کے اللہ دی تا جنونا دا ملون دلی زیادی بور کی وطر فضل خفلنا یقیناً اللہ بخون کم دے دا تقصیراتو قبل ان کم دے دا عمالو شکور مانے قبل ان کے دے نیکان علماء دغت ہوئی چپائی کی دا صفات پر آتے ہو قرآن تا ترغیب دائے صداقت ذکر پی آ کتاب چمگ تا توہے کڑے ردا حق دے تصدیق ان کے ردا مکنوں یقین اللہ پکل بندگانو کامقا خبیر و بصیر سما اور اسنل کتاب الذین استفینا میں نے باز نام دا سما چرے کا نا داد والذی او حینا نصرا متعلق نے داد مخ کے ان لذین ادو نصرا متعلق نے اب یدون کتاب اللہ نے مراد و مخکنی کتاب والا ثم اورثنا الکتاب دا مخکنو کتاب النبات بیا ورکمگا کتاب قرآن اگ خلق تمر کو چمگا چونکڑی دی دا بندگانو خپلنا اللہ منتخب کرے دا عمر دی دا قرآن حقدار کرے ہم بعض جدید ظلم کو ان کے بزان بعض جدید درمیانہ بعض جدید اڑوان دکھی تم کے پنے کو امال ہو داد خدے پو کم دی حدیث کے راضی چراتری والا زماں پومت کشترے نبی پومت کشترے سابقن بالخیرات بالکل نیک امال اولیاء صحابہ کرام ویلے بزرگان دا نبی امت کشتر مقتصد جدی دیکھو گنام کئی خلطو عملا صالح آخر سیاح نیک عمل امشترے دا نبی امت کے ظالم النفسی امشترے گنانگار گناہ ڈیری لیکن یہ معاہد قرآن والوں کی ردر اور اقسام شتکن ذالک اول فضل الکبیر یا وہ ذالک مانے دا کتاب اور کول ذالک دا استفاع دا دا خدای لوی فضل دے یا ذالک دا رستنے چر سابقم بالخیرات والا مرتبہ دا لوی فضل دے جناتن دے پارا خبر اعظم تے لہوم جنات دی دا پارا باغنا میں شوال دی داخلی براغیتا اشرکی دی تو پائے کہ بنگڑی دسرو در عمل غلرم اجام دجی بپائے کے رخمیم اوائی ودی الحمدللہ وقال الحمدللہ الذی ازمان الحزن وائدی الحمدللہ مانے جنت کے آخرت کے خدا حمد گوئی کہ تمام صفات خدا خدے اللہ دی آغازات دے چلرکڑی منہ ٹول غم معلوم شو چی دنیا ددید پارت دار و لحظان آ غمونا پدی بانی او کنا پا دنیا معاہد سڑے چلے بیغمانی شپا دے کے غمی اور سرا دا دنیا نے چلڑ نو از حمان الحزن یقیناً ربزم دے خام خواب بخون کے شکور قبل ان کے رے داس ذات پہ احلنا دار المقامت من فضل اگر ذات پہ جدی رکڑی ہوں گا پکور د اقامہ کے بخبل فضل دار المقام جنت تو ذکر دیرے کورا کرے د فضل دوجن مونگ دل تدی رکڑی ہوں نرسی مونگ تا پری کس تکلیف نرسی مونگ تا پری کس تڑے والے نہ سب سرے تکلیف دے الگو ویلی کی سڑی والی تھا دا بشارت اول لذین کفروا لهم نار جہنم آ کسان چری کافر دا تخویف دے لور د جانم نے لا اقزال فیصلم نکی پدی دمر چمڑشی لا اقزال بل موت فیموں انبس پکے دیشی ددی نہ تذاب دائیں لا یقضى علیہم بالموت فیموتو مر خود خدای پا قضا راضی کرتا فیصلہ دا مرگ نشتا چیزی مرشی نبس پکی دیش عذاب دا سم صدا ورکو انا شکرتا وم یسترقون فی آدی با پائے کی چغی وی سراخ چغی وان وائی باربا منگا و پاسی چامل گم گا نیک غیر دا گنا چمگا کاؤں اخرجنا اور ددنا منگا اباسی نو دنیا تم واپس کے دا سوال دی وقت وقت کا دلے کے ولدائے بل جواب اور کئی تحقیقی جواب سرنگ تاسو ہے دنیا تم واپس کے عمل بہکوں آیا عمر نے درکڑے منگ تاسو تہارا جو نصیحت قبول کرے پائے کی چاچی قبول کرے اور آگلے ہم دے تاؤسا نذیرم جی تبوئی دار سڑی عام عمر حدیث کی راضی اکثر عمر سرش پہ تکالا اکثر دائی بیایت کیا گئے تھے اشارہ دا تا پشانت نور دش پیتو کالو انسانانو خم واحدو خم مجاہدو مسئلہ من لیوا تا با من لیوا کن نظیر تا تمراغلو غیت تمراغلو خبر بنے من لیوا کن بسو سا کہے نشت ظالمان لنسوک مددگار بیانور دلائل یقیناً اللہ عالم دے پپٹو داسمان دزم کی او عالم دے پائے خبر کی پسینوں کی دلیل علمی پیش کر رد شرک فی العلم خاص اللہ آزاد تے گرزور تاسو آباد بنزم کا کی خلائف سے ابل پس آباد یخلف بازکمن باز اس دا دلائل شل فمن کفرا چاچ انکار کو دے نہ پاغب و بال د کفری اور نہ زیاتی کافران لرا کفر دائی پنج در ابانی اللہ مختن مگر غضب اور نہ زیاتی کافران لرا کفر دائی مگر نقصان کافر جس میں کفر کے دمرا خدا و تب سکی اچھا خدا و تغصہ نچدے سما کفر کی نکما پتاوان کی بریودی نقصان کی قول رائے تم داغ طلب دا دلیل لے در مشرکانونا خبر را کے پبار دائے شرکاؤ کی چتا سوترا مدد شوئے دا اللہ نہ سیوان شرک پہ دعا شروع کرنے دی صورت کی پری باسو ارونی خبر را کے اخائے ماتا سدیا غاشی جی پیدا کڑی دزمکے نا مانے برا قاسم نشی کے لئے پر ازمکہ کی دلیس تو مخلوق شترے وہ خیر آتا خواہ خلق و نشی کو لے آئیشتر دی لراز سبرخہ پا آسمان انہوں کے قرآن وہم لزین پری دی قطعہ ویلے چزمکہ کی برخ اشتن ویلے بھی چاہو پلان کی ہو دو کنال اشتکانا دو جرے بیشتکانا نہ برخ دامانے چاہے اسمان کے لئے برخ ہو خواہ کمزے اختیار چلی دار رد دے دا عقلی دلائل دلائل عقلی پر شرک بائن نشتہ رہے دلیل نقلیشتا آیا اور کڑے منگ دیتا کتاب فسدی پر دلیل باندھ دی دلی کتاب دا وجہ نہ داسی وہ کتاب شترے چ خدا اور کڑی اور پائے کہ شرک ردی بل سر دائے رد کی چنا دلائل ہم نشترے دلیل آخلی نشتا نقلی وعدے نقی ظالمان بازی دباز سرم مگر باطلیم ظالمان مراسری پیران مشرکان مریدان سر دری وعدے غرور دی سور سبا کی تیرشی کا بل آخری دلیل پیش گئی یقیناً اللہ تعالی ساتری اسمان نظم کان تزولا دخلنا تزولا سی زوال دخپت زینا خزیدل اسمان خدای ٹینگ کرے عزمک اللہ ٹینگ اکڑے زوال نہ زینا نشو خزیرے خطب و غوث درے ممسک نے اور دلیل دارے کچرے والے انزالتا او خزیدہ دادوانا دا زینا ننشی بندولے دلائے سوک دخدائے دے دا اللہ نہ رسو سوک بے بند کی بیا انم سکا ان نافیا ممبادی مانے ممبادی زالتی چلائے او خزی نسو کی نشی بندولے یقین اللہ علیہ صبر کو ان کے بخون کے رحم بیا آخر کے او زجر قسمونا کڑی دی پا اللہ مضبوط قسمونا کراغ دی تیرہ اور کون کے خامخا دی بشی خہ دایت والا دہر واحد دہر یا امتی آنونا میں نے حدل و من دہر امتی نبا منگا خب اللہ روان سوک گا منگتا سوک نظیر راغے مشرکان ادا سے قسمونا پخدے کول گا ہر کل چراغ دی تنظیر پیغمبر راغ ددید کری دے ددید ملک دے نہ زیادتی کے ادارات دی لرا مگر نفرت چاغراغ نہ دیتے نفرت شو روکو ولے شو روکو استکبارن فلر دے وہ مکر سیم دوجے دلوئے کو نظم کا کی زمک کی استکبار کئی شرک خوری ازمکا کے خدامانا ومکر سید دا وجہ دا مکرون ناکارونا ومکر سید دے پراسل کی فعل مقدر رو باسا استکبرو استکبارا ومکرو مکر سید لوئی کئی دیلو ازمکا کے ومکرون کئی ناکارا مکرونا مکر کئی دو معاہد پر خلاف کے مکر قولی اور مکر فعلی قولی دامانا چی خیرے کئی دعائے شر اور فعلی دامانا چی چلو نہ جوڑے چی دا معاہد با سرنگ دا توحید نہ بندو اللہ وی نرا گی رئی مکر نہ کارا مگر اہل داہم قانون دا اللہ دارے مکر سے چاؤ کو کہاں سوکھ چاغے اہل یا اوپ کی راگیری حدیث کی راضی خیرے سے رچا تو اکڑے نہ چسوک داغے اہلی نہ پاگ پسی بزی کاغ نہیں نو دے سڑی لبا واپس راضی کا چاہتے چی ہوئی کوئے کرنے نہ بکبل اب کے بروزے چاہ کندا چاہ درپیش کرنا پس انتظار نے کہی دی مگر د طریقو د مخ کنو دی داوی چی پرے چی مخ کی چل سشے منسر دیو چی او بنا ممی چرے دا اللہ طریقے لرا بدلیم بدلی سمانا چی دا عذاب پزیبان نعمت چی آئی چرے او نبن ممی تدا اللہ طریقے لرا تحویلن تخفیف سانتیا تحویل دیتا ہوئی چی دا سختینا نرمیتا بدل چی دانشی کہہ رہے دانے کی چ اللہ مخ قوم لا زاور قوم مکذب لا اس پہ ول نعمت ور گئی دام نے کی چ مخ سخ ور کا اس نرم ور گئی تخویف دنیوی شورو دے آئے دین کر دی زمک کے شو گوری سرنگ انجام دائے کسانوں چی دین مخ کیوں اگی سخت دین پتاقت کے ہم یہ لیکن طاقت تھا وما کان اللہ لعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض اللہ لنشی عجز کو لے ہی شیء پاسمان کے نبض مکہ کی ہم تختیرے تم نشی خدے کمزور کو لے ہم نشی یقیناً اللہ پارس عالم نے قادر ہم نے ہم ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا کلانی ولی خلق ددینا ملون دو جیم نوے پریخ دری پزمکا پشاد رزمکا بانی زند سر مخ کے ملازموں میں پیش کرے وان کہ خلق ہی پا ملون نی ولی عذاب بیرا لے گلے عذاب دا قحط برات دے گنا قحط کے مارغانم ہلاک شی دواب ملاک شی کو للاک شی کا زندہ سر بینو پریخے بلا ملازمت آر چی زندہ سر خستا فیدے لے پیدا جی چی دیا لاک شو انہوں ٹول بے لاک کرو لیکن اللہ دینا محلت ورکی دریونے ٹے مقرر فیضا جا جلہم دری جزا پڑتا فیضا جا جلہم یعذبون کلچ نیٹے راش عذاب اور کی یقیناً اللہ قبل بندگانی نہیں سورت یاسین دا نازل شے پس سورت جن مکی سورت دے تو سورت قلب القرآن ہوئی تو قرآن زڑ رہے زڑ کیوں طرف سے ہی کہنا دنی میں نہ کیوں تھا دا سورت تیرے دا قرآن دنی میں نہ دیکھ پا رہے اور زڑ ذکرے چاہے دا قرآن خلاصہ پکے پر ذرا اصولی مسائل اصول اربا پکی توحید صداقت رسول صداقت قرآن ایمان بالآخرہ معمہ مرتے سورت معمہ سورت مدافعہ سورت قاضیہ اور سورت عزیزہ تمام مشرکین مانے رد کئی داریں گے دفکون کے دا عذاب دے فیصلے دخلے پکیری ضرور سورت دے ربط ادائے مخ کے عقلی دلائل پر رد شفاعت قاری دی صورت کی اور دلیل نقلی پر یہ مسئلہ پیش گئی عقلی دلائل اور سرئی اور سر دلیل نقلی پیش گئی وہمدان ماقبل کے مسئلہ توحید ثابت شو پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ ندی صورت کی طریقہ تبلیغ بیان ہے جدا مسئلہ پکم طریقہ رسول پکار گئی صاحب یاسین چسنگ رسول اعزاز سے رسو گا دریم دار ما قبل کی اس بات توحید دشو دل تر تخفیف دنیاوی او مثال پیش گئی مخکنی قومون علاکڑی سنگ علاکڑی دی صورت کیوں گو رکھا یہ قوم مانے خدا عذاب رو لے تو تباہ کر صورت دعو سدا جو خدا بانے سوک زور اور نش کرے رد شفاعت قاہری اگر درشت میات کی سراتن ہوئی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن ولا ينقذون ددی شفاعت سکولے نشی ندی منگا بچ کو لشی رد شفاعت قاہری دعوت توحید پرے کے پنور طریقوں یوش پک درشیات کے سبحان الذی سبحانا پاک کیوں گڑائیں دے شریکان نہ پاک بلازی سلو رو یا کے رد پشرک واتخذوا من دون اللہ آلہت اللہ لہم ینصرون دی زال شفانی ولی جی امداد دا پارا امداد نشی کولے در اتیا کے راضی بالکل آخر فسبحان الذی بیدی ملکوت کل شیء الیہ ترجعون سبحان اللہ توحید سے دا سورت اجمالی خلاصہ دارا ابتدانا شہادت تے پس صداقت رسول و کتاب دلیل نقلی رے دی صورت کے دیار لس عقلی دلائل بئی پر رد شفاعت قہریہ اور زواجر بئی دیار لس بسور فاطر کے تیر شو اگر تفصیلی و داب اجمالی دلائل عمر جی تفصیلی خلاصہ ادارہ یہ صورت کے درے بابو نہیں اول باب یہ ہوتے ارشاد پوری دیکھ اول صداقت دا کتاب اللہ بیا صداقت رسول پری مانے شاہد بیانے بیا تخویف دنیوی او اخروی دے وما تم نہم لسم آیات کے مسلسل تخویفات کی زجر دے منکرین دا کتاب رسول تم آیات کے مینس کے بشارت مختصر مومنان تے اولسم کے پیش گئی دانگ یو اخلی دلیل مختصر دولسم آیات کے نہ نحن نحی الموتا بیا سے پیش گئی بیا او دلیل نقلی دے دیار لسیات نا دا تخویف دنیویم نے دا طریقہ دے جہاد و تشجیدہ واقعہ مرسلین سرا واقعہ رجل یاسین سرا دری فیدی پکی دلیل نقلی مخکنو خلق نا مسئلہ کڑی نا زڑا مسئلہ نا دانگ تخویف دنیای نمونہ نا چی چاند نے من لے پائی بانے خدا عذاب را لے گلے اور طریقہ دے جہاد تشجیح پوا قید مرسلی اور رجل یاسین بادری دغ سکوائے لکتے کسان چکڑے وا یحیٰ شمون یونس یا دان من علی کلی بازو یحیا و شمعون و یونس یا صادق و صدوق و شلوم داد رضری و مرسلین و نمون علی ایو رجل یاسین نے دویم باب دے بیا دیو دیر شاعت نہ تریو یا پورے اول کے بزجر یو درش کی بیا لس عقلی دلائل میں مسلسل پیش گئی دری درشنا سلور سلویخ پورے دلائل اخلیہ فرد شفاعت قاری رٹول بیا اور پسی دری زجر دی زجر دے بلے راز تین سلویخ آیات کے اللہ کانوان مورزین دویم زجر دے بلے استحضار وہ سلویخ کے دریم زجر دے پینکار دا حشر اتسل ویشتی ویقولون متحاز الواز بشارت دے بیا تفسیری پینزہ پنزوس کی انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکیون تخویف اخروی دے او پنزوس نے ذکر کئی بار دارنگ آخر کے دیوے شبے جواب دے ناش پیتا آیت کی دیوئی دا شعر دے پیغمبر شاعر دے اللہ جواب کی نئے معلوم نہ ہو شعرا دار صداقت القرآن سر متعلق بھی دریم باب تر آخر پوری پری کی دواخ لی دلائل بھی توحید دپار یو یا دو یا کی یول اسمخ کے تیر شو دو بدائی دیار لس دی کے دری عقلی دلائل شتر خوب اس بات دا حشر دی بیا رسوں زجرون نبی زجر ورکی بے شرک سلو رو یا کے زجر پینکار دا قیامت بانے وہ یا کے تسلید شپگو یا ید کے آخر کے ختمی پدائے توحید بانے دریاتی آیت پہ دا سورت اصل کے قلب القرآن پری کی دا قرآن معنی دا کتابوں اگر مرکزی مسئلہ چل رہا ہے تذکرہ چھ خلق و دخدے ذات بانی شفائے گن لیو چھ دا اولیاء دی دا بزرگان دی دا زنگا خبر پخدے مانے مناوئی مونگے دین غاڑو مونگا دل سجدے سے لگوں دا ڈیر ضروری مسئلہ وا اور پدی مسئلہ چ سڑے مڑ شی کرن زن کدن ایسا نہیں حدیث کے ذکر آجی لقیرو موتاکم اقرو اولو لے دا مڑو سرا سورت یاسین مڑی نمرا سکھ دی مرقات لکھی ابن حبان لکھی قریب الموت مڑ لا نہیں مرگ تنس دین سورہ یاسین و تلولا یروی منگت سورت یاسین و اغدا مخدا سے اڑو راڑو زکو چھ ملیکو ارتے تادا من پاگلا ای برائی خی اچر چا پری عقیدہ ہو کنا نو صاحب احسان جی خان اچھی دنیا کے دی صورت پر او تعلق ساتھ نہیں کرنا بایا تشترا کارے جزی نے کیا زیاسی نے وہ آسان بمیری تو خدے دے کتاب سر دے بس دا تعلق جوکڑے چی سورہ یاسین ہوایا چی مڑے سمشی اچھے ہونے اسی پاس آنتیا دے سرا عقیدہ اس آتے لئے وہ سمیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا اللہ بادشاہی لوے دد دینا چے ہاتھ اسی دائے پا مقدار رحمان دے گردولے انذار بے او مل جمع رحمت عمان رحیم دے رنا اور کھڑی دا زرون دا دوستان تا دا پار دا کوشش دا روز دا ملاقات دا گا. یاسین دامو دا مقطعات دونا عبداللہ ابن عباس نے اور روایت دارے جداسی یا انسان ہر انسان تاواز دے دویم دارے یاسین سر یا سید البشر یا سید البشر اے سردارا د بندگان ہوں تو رشتی نے خدا خلق تا تکذیب کی. ابی بکر و راخنا صفت و تفاسیر کے مدان نقل کرے یا سید البشر ددی سورت نہ قرآن شو روکڑا وہ شواہد و باندھے حصول کی منگا پدے شواہد و باس کرو دے تو قسموں نہ تو قرآن ہوئی قرآن کے کلچ بغیر اللہ قسمی نہ قسم آگا نہ جائے تحلف ہوئی بغیر اللہ بلکہ قسم پمان دا شاہدی گواہی دا پارے او مشہود نہ لئی داوئی کل ذکری کل حذفی دل تو قرآن کریم پر شہادت کی پیش گئی اور درے دائر پارا مشہود نہ لے رہا ہوئی والقرآن الحکیم گواہ دے دا قرآن چر حکمت نہ ڈک رہے گواہ رہے قسم حسن ہے قسم دا گواہ شہادت سمانے گوارے چی یقیناً تو خام قادم اور سلیم نیم یو پدے گوارے قرآن کے چاؤ کو کنا گواہی بول کی پدے چت رسولے بدہ چپنے گلارے بدار چ نازل شیر دان نازل ودا عزیز رحیم تو قرآن حکیم شہادت پدریوں مسلو ترشتی نے رسول تالار نے گلا دا کتاب دا خدای کتاب دے عزیز الرحیم کتاب دے زور اورم دے با دشمنانو مہربان دے با دوستانو دیکھ واقع راضی رسو کن صلح ناظر شیرے چی ارور کے قوم تا چنی ارور شی مشران دے دی فسدی دی نا خبرم غافل خلق دی دا خلق پا قرآن سرائی ارور غاری کن غفلت کے نہ سورہ یاسین چلرے کا غفلت لاور جی لڑکی کا نا پر تخویفات لڑکی پر زجر نو دیو جنا زجر تخویف دل تو مقدم کرے لاور زورانا یقیناً پورے شہدا فیصلہ دا عظام ددی پاک سرو خلق مانے فزیمان روڑیم فیصل دا عذاب پاک سر شیر شدا بیمان خلق دی ایمان نہ محروم جانم تبز یقیناً پیدا کری گرزولی دری پسٹون کے توقنا فضا توقن چیرے للسخان رسیدلی ترزن پورے پس دی دی اچت کڑی شی سرون والا مقبون چی سر اچت کڑی داست مرے تے ہو گئے کھڑے پرتلا پلنا سرخ کا تکول نہیں شی بردا سی پوری کر گرزولی منگا دی مخ کے دیوال ہو شارت دیوال بسرا گرکڑی منگا دی لرا فضی زینی نام ددی آئے تن سے مطلب رے ددی یومت دب خدا تخویف اخروی ہے جہنم کے بدا سے چل کوم قیامت کے انا جاننا ماضی بوان مظاہرے ہی کر جانم کے بے سٹون تا توقنا چی اغباد ترزن پوری سرون بے اچتی مخ تب دیوالی شات دیوال بھئی اکشے نارا گیر بھئی شی بھائی نے تنگ دے کے برا گیر مکان انتہا دا تقریب اخرئی شب دوائم دارے نا جاننا فی آناق مغل آلن فیہل الاسقان فہم مقبہون دا تمثیل آج ذکر کرے تمثیل دا خلق ایمان نروڑی والے زیو خود دی نظر نہ لے گی دیخ کا تا حق تا گوری نہ مال بانے اولاد بانے غرور مکوائے ویوم یحشرہم جمیعا تخویف دے مشرکین بالملائکہ